رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. صدق الله العظيم. Bir evvelki cuma günü kalmış olduğumuz ayet şuydu. Velegadistuhziye bir rusulin min gablike. Senden önceki peygamberlerle alay edildi. Fe emleytü lillezine keferu. Kafirlere mühlet verdik. Sümme ehaztuhum. Sonra onları yakaladık. Fekeyfe kâne nekir. Benim fekeyfe kâne ikab. Benim cezam nasıl oldu? Bir bak. Ayetin manası bu. Şimdi biz bu ayeti kerimeyi açıklayalım. Yüce Allah peygamberler tarihinin bir dinamiğini veriyor burada. Çok önemli bir konusunu gündeme getiriyor. O da gönderilen peygamberlerle alay edilme olayı. Alay edilmesi olayı. Bu tahmin ediyorum Hazreti Adem'le olmamıştır. Ama ondan sonraki peygamberlere halk içindeki inanç farklılığı peygamberlerle alay edilmesine sebep oldu. Ve bu konu şu anda hatırıma geldiği kadarıyla En'am suresinde, aynı zamanda Enbiya suresinde, aynı zamanda Hicr suresinde aynı tarzda ufak ufak değişikliklerle ele alınıyor. Yani Kur'an'da defalarca Allah-u Teala bu konuyu gündeme getiriyor. Bunu bizim peygamberimize karşı da gündeme getirdi. Bizim peygamberimize buyurdu ki senden önceki peygamberlerle de alay edildi. Tabii ki seninle de alay ediliyor. Ben bunu görüyorum. Ya Muhammed. Ama unutma ki işte inanmayan insanlar başkasının fikrine, mesajına tahammül edemeyen insanlar o fikirlerle, o fikirleri söyleyen, o bilgileri veren insanlarla alay ederler. Bugün de alay ediliyor, o gün de yapılıyor. İşte Danimarka'da peygamberimizin karikatürlerinin çizilmesi, ahlaksız vari çizilmesi, bu alaya alınması. İşte bu olayın benzerleri tarihte farklı şekillerde olmuş. Tabii ki o zaman bu alay olayı daha çok yüz yüze geldiği zaman, face to face dediğimiz, ruberu dediğimiz, yüz yüze gelince peygamberimize yapılan bir olaydı. Ama şimdi ise medya vasıtasıyla çok daha uzaklardan oluyor, kitaplar yazılarak okuyor, efendim bir takım çizgilerle yapılıyor. Yani artık medya dünyayı, efendim kitle haberleşme vasıtaları dünyayı küçülttüğü için artık yüz yüze gelmeye lüzum yok. Orada gazetesinde basıyor, makalesini yazıyor, kitabını yazıyor, dünya duyuyor bu alayı. Demek ki bu alayın çeşitlenmesini görüyoruz medyada, efendim, ve uzaklardan yapılmasını görebiliyoruz. İşte zamanımız bunu getirdi. O zaman öyle değildi. Peygamberimize yüz yüze gelmeyen onlar nasıl alay edecekti ki? Mümkün mü yani? Ne basını var, ne şusu var, ne busu var. Dolayısıyla ama olay şu, peygamberler tarihinin önemli dinamiklerinden biri peygamberlere gösterilen tepki şekli alaydır. Biri alaydır. Alay etmek. Yani bu adam oldu, o adam da yerdekini peygamberlik yapıyor. Zuhruf suresinde diyorlar ki racülün minel gariyeteyni azim. Yani bu büyük şehirlerden adamlar çıkması gerekmez miydi peygamber olarak? Bu yetim mi çıktı yani? Bu altına üstüne yok bu adamın. Büyük zenginlerden olmasını istiyorlar. Efendim toplumun ileri gelenleri var. Ebu Leheb, Ebu Cehil gibi adamlar var. Bunlar varken yani kalkıp da Allah vahyini bu adama mı verdi şimdi yani? Diyorlardı. Böyle değerlendirme yapıyorlardı. Tabi bu Şuayb peygamberle de böyle olmuş. Bunun en büyüğünü tabi doğal olarak Hazreti Musa çekmiş. Çünkü köle, İsrailoğulları köle, kölelerin içerisinden çıkacak efendim, bir adam gelecek peygamberlik yapacak efendim. Firavun dalga geçiyor. Kendini Allah yerine koyan adam. İşte bu alay etme olayı günümüzde farklı şekillerde yapılıyor. Müslüman olmayanlar Müslüman olanlara alaya alıyorlar, çeşitli şekillerde alaya alınıyorlar. Efendim, biz de bazen Müslümanlar buna çanak tutuyoruz. Öyle işleri yapıyoruz ki bu alay edilmeye çanak tutar hale geliyoruz. Tabii ki bu alayın boyutları şimdi siyasi alaylar, ekonomide alaylar, eğitimde alaylar. Alay etme. 500 tane üniversite var diyor da bir tane Türk üniversitesi yok. Buyur cenaze namazına. Kim çanak tuttu bu alaya? Biz çanak tutuyoruz. Çalışmıyoruz, üretmiyoruz, yazmıyoruz, yatıyoruz. Yatarak, tabaslıkla, yağcılıkla profesör oluyoruz. Ne oluyor bu sefer? Adam bir liste hazırlıyor, bakıyor. 500 tane üniversitede bir tane yok. Ve sen şimdi kalkacaksın da dünyaya akıl vereceksin ya. Seni kim dinler kardeşim ya? Olay bu. Problemimiz bu. Şimdi burada Yüce Allah şöyle buyuruyor, devam ediyor. فَاَمْلَيْتُ لِلَّذ۪ينَ كَفَرُوا. Böyle peygamberlerle alay eden o kafirlere meyil verdi, mühlet verdi. اَمْلَيْتُ kelimesinin imla kelimesi aslında hayvanı otlakta serbest bırakmak anlamına gelir. Otlaması için, çobanlığı çok iyi yaptığımdan bilirim yani. Manada bundan geldiği için çok rahat alıyorum. Manaya rahat alıyorum. Hayvanı otlakta mühlet vermek, ona serbest bırakmak, biraz otlasın diye belli bir müddet alacaksın, sonra bağlayacaksın onu, efendim ahıra koyacaksın onu. Artık özgürlüğü yok. Ahıra, ipe bağlı. İp. Ha. Allah-u Teala diyor ki işte kafirlere ben biraz mühlet versin. Bu dünyada yaşasınlar, biraz otlasınlar buna bakayım. Yakalayacağım onları, ipe vuracağım onları. Onlar ipe vurulacak onlar. O hayvanlar gibi aharda ipe vurulacak onlar. Efendim? Şimdi bunu anlatıyor. Demek ki Allah-u Teala'nın kaderinde, kanununda, sünnetullah'ta önemli olan nokta şu. Bir iş yapıldığı anda tak cezasını verme olayı değil. Ona bir mühlet vermek gerekiyor. Ola ki değişir. Şimdi biz görürüz, kötüleri görürüz. Deriz ki ya bu Allah bunları hiç görmüyor ya. Ya bu adamlar bu kadar kötülük yaparlar. Bu dünyada gene sıhhatli yaşarlar. Gene iyi yaşarlar. Bu nasıl? diye serzenişte bulunuruz. Bunu hissederiz. Kimi zaman dilimizle konuşuruz bunu. Ama olay doğrudur. Allah-u Teala bunu muhledip ayetlerle cevaplandırıyor. Burada da cevaplandırıyor onu. Allah-u Teala onlara mühlet veriyor. Bu mühlet vermenin iki boyutu var. Bir, dönsün diye dönme ihtimali olabilir. İki, bu dünyada bu adamları cezalandırmaz. Çünkü bu dünyanın azabı çok basit kalır. Bunları ahirete erteler. Şimdi biraz sonra gelecek. Ahiretin azabı çok daha şiddetlidir. Dolayısıyla onun için Allah-u Teala sevdiği kuluna cezayı bu dünyada verir. Müslüman hata yaptığı zaman hemen bakarsın cezayı çeker. Yani bir çalsa bir yerden, hırsızlık yapsa, bir şey yapsa, haksızlık yapsa hemen derhal bakarsın malından birçok şey gitmiştir. Cezayı verir ona. Çünkü onu ertelemedi ahirete. Bu ilahi kaderdir. Bu sünnetullah'tır. Dolayısıyla Yüce Allah فَاَمْلَيْتُ لِلَّذ۪ينَ كَفَرُوا. Kafirlere mühlet veriyorum. Ama فَاَخَسْتُهُمْ. Onları yakalıyorum. فَكَيْفَ كَانَ عِقَابٌ. Benim cezamın sonucunu nasıl olduğunu bir gör. Şimdi burada bu sefer Allah-u Teala tarihin araştırılması gerektiğini, keyfe nasıl, nasılını bulacaksın, nasılını diyor. Bak. Görsünler, bilim görsünler Kur'an-ı Kerim'de, bilim. Çünkü bir bilimsel araştırmada, sosyal bilimlerde niçin, nasıl, neden, ne zaman soruları cevaplandırırsa bilim olamaz. Cevaplandırılamazsa bilim olamaz. İşte bu temel kavramlardan biri nasılını bulacaksın. Meselenin işin nasılını bulacaksın. İşte bakınız 1400 sene evvel Kur'an-ı Kerim fekeyfe, nasıl, nasılını bul. Bu tarihi, bu toplumlar nasıl çökmüş, nasıl helak olmuş, bunu yakalayacaksın ki o tarihi olgunun bugüne ışık tutmasını temin edebilesin. Geleceğe ışık tutmasını sağlayabilesin. Dolayısıyla tarihsel araştırmalar keyfenin üzerine duracak. Ayet ben demiyorum yani, Allah söylüyor. Tamam. Peygamberimize diyor onu, bize de diyorum. Nasılına bir bak. Cezanın nasılına bir bak. Demek ki olay şu. Değerli kardeşlerim, tarihi araştırmaların, tarihi analizlerin yaşanan hayata faydalı olabilmesi için nasılını sorarak, nasılını bularak analiz yapmak gerekiyor o tarihi olguyu. Efendim başa çıkılı mümkün değil. Ayet-i Kerime böyle söylüyor. Şimdi Allah-u Teala bir soruyla devam ediyor. Bir alttaki ayette. Efemen huve gaimun ala kulli nefsin bima kesebet. Bir soru soruyor Yüce Allah. Buyuruyor ki her nefsin, herkesin kazandığı şeye şahitlik eden, onu gözeten, onu gören Allah ile herhangi bir şey denk olabilir mi? Sorusu. O Allah'ın şeriki olabilir mi? Fakat burada çok ilginç bir kelime kullanılıyor. Kesebet kelimesi kullanılıyor. Çünkü yapmak anlamına gelen Arapçada bir sürü kelime var. Faale kelimesini kullanmıyor da kesebe kelimesini kullanıyor. Kesebe kelimesinin farklı bir boyutu var. Çünkü kesebe kelimesi hem psikolojik eylemi ifade ediyor, hem biyolojik, sosyolojik eylemi ifade ediyor. Yani kesebe kelimesi içsel oluşumu, gönüldeki kazanımları, gönlün eylemini, aklın eylemini de ifade ediyor. Ba. Şimdi bu analizi yapmazsan burada olmaz yani. Şimdi bu kelime çünkü niye burada kullanılıyor? Bima kesebedine bima faalet diyebilirdi, faalet diyebilirdi. Bir sebebi var yani bunun. Çünkü Kur'an'a göre insan hem organları ile davranışta bulunur, hem içsel manada, psikolojik anlamda eylemde bulunur. Gönül de eylem yapar, akıl da eylem yapar. Onlar da sorumludur bu eylemliklerinden. Evet. Bu öğrensin gelsin, psikologlar öğrensinler Kur'an'dan, psikolojiyi öğrensinler. Ha, davranış psikolojisini gelsin öğrensinler burada. Yani biz sadece insanların dışarıda yaptıkları eylemlerle veya konuştuklarıyla insanları tanıyoruz. Allah-u Teala diyor ben hem o tarafını bilirim için hem de içteki eylemleri bilirim diyor. Siz içteki eylemleri bilemezsiniz. İşte böyle bir Allah'ın şeriki olmaz. Yani hem dıştan hem içten kuşatmışım sizi ben. Hem açıkta yaptığınızı bilirim, hem içte gizlediğinizlerinizi de bilirim. Nerede söylüyor bunu mesela? Bakara suresinde ayet-i kerimede söylüyor. La yu'ahidukumullahu billawfi fi eymanikum velakin yu'ahidukum bima kesebet gulubukum. Kesebet gulubukum. Burası bize lazım. Ağzınızdan diyor Allah-u Teala buyuruyor, çıkan gelişigüzel sözlerden dolayı ben sizi muahaze etmem, sorgulamam. Ağzından böyle çıkarıp atıyorsun, lüzumsuz şeyler konuşuyorsun. Biliyorum diyor yani. İradi değil bunlar yani. Bir refleks var, konuşuklar bunlar. Ama gönlüm kazandığından sorumlu tutarım. Gönlüm, gönlüm diyor. Bak orada bu sefer gönül eylem yapan fail özne durumunda. Kesebet yaptı, kazandı kulubüküm kalplerinizin. Kalplerinizin kazandığından dolayı sizi sorgularım diyor Allah-u Teala. Demek ki bizim içimizde de eylem var. İşte bu eylemlerden, bu psikolojik eylem diyoruz biz buna. Bugünkü modern çağda konuşacak olursak. Psikolojik eylemlerden dolayı sorguluyor bizi Allah-u Teala. Çünkü bu aklın yaptıkları, bu gönlün yaptıkları bize bu davranışları aynı zamanda yaptırıyor. Nefsin de eylemi var. Nefsin. Nerede bunu söylüyor? 13. cüzün 1. sayfasının 1. ayeti. Ve ma uberri'u nefsi innen nefse le'emmâratun bis-sû'i. Ben nefsimi tezkiye edemem diyor. Çünkü nefis kötüyü emreder. Demek ki nefis de emrediyor, dikte ediyor sana. Şunu yapacaksın diyor. Ya, çalacaksın, hortumlayacaksın, yalan söyleyeceksin, entrika. Hukuku saptıracaksın falan diyor. Kim söylüyor sana? Nefis. Nefis. Ha, demek ki nefis de eylem halinde. Akıl da eylem halinde, gönül de eylem halinde. Yani bizim içimizde aslında bir sürü adamlar var yani. Ha, adamlar. O kuşlar var, o kuşlar konuşuyor. Eylem yapıyor. Efendim, onun için burada Allah-u Teala kesebet kelimesini kullandı ki bak neyi anlatmak için nerelere gittim bak. Anlayın bunu şimdi. Bir nefsin kazandığını müşahede eden, kontrol altına alan, değerlendirmesini yapan, bilen Allah'ın eşi olabilir mi diye bir soru soruyor. Hangi tanrı içsel eylemleri bilecek? Hangisi? Müthiş bir şey. Yani bir psikolojik delil sunuyor burada Yüce Rabbim. Bu soruyu soruyor böyle. Ve cealû lillâhi şurakâ. Onlar Allah'a eşler koştular. Allah-u Teala diyor. Kul de onlara semmuh, bari o tanrılarınıza isim verin bakayım ya. Yani o tanrılar, o sahte tanrılarınızı bir isimlendirin bakayım. Devam edelim de döneceğiz geriye. Em tunebbi'unehu bima la ya'lemu fillah. Yoksa Allah-u Teala'nın yeryüzünde bilmediği bir şeyi ona öğretiyorlar, haber mi veriyorlar? Yani diyor Allah-u Teala, ben bir şey bilmiyorum da yani bu yeryüzünde bana öyle bilmediğim bir şey mi öğretmeye kalkıyorlar bunlar? Bunlar ne biçim tanrı ediniyorlar bunlar? Bu sahte tanrıları. Yani ben bilmiyorum, bana öğretmeye kalkıyorlar, ha? Öyle mi? Biz şimdi hocaları öğretiyoruz Allah'a. Oho! Allah çok eksik göndermiş bu dini, biz öğretiyoruz onu. Ha, bu hocaların verdikleri fetvalar neler ya? Bak gülüyor, bak görüyor musun? Şimdi döneceğim bu ayete daha, dur bakalım manasını. En bir zahirin birer kol. Yoksa böyle sahte söz mü söylüyorsunuz böyle? Mantıksız mantıksız konuşup duruyorsunuz diyor Allah-u Teala. Ya bana benim bilmediğimi öğretiyorsunuz, ya siz sahte konuşuyorsunuz. Ya başa, başa bunun bir şeyi yok yani. Çıkar yolu yok. Bitireyim ayeti, döneceğim. Bel züyyine lillezine keferu mekruh. Hayır hayır diyor. İşin doğrusu şu. Kafirlere entrikaları süslü gösterildi. Entrikaları süslü gösterildi. Fesuddu anissebil, yoldan çevrildiler. Onlar doğru yoldan çevrildi bu adamlar. Bu adamların beyni, bu adamların gönlü ters yüz oldu, ters yüz. Çevrildi yoldan. Ve men yudillahu fema lehu min hâd. Kimi Allah-u Teala saptırırsa onun için asla bir rehber, asla doğru yola götürecek biri olamaz. Biz oluyor diyoruz, falan şey falan adamı yola getiriyor. Ha! Olamaz diyor Allah-u Teala, biz olur diyoruz. Ya Allah yanlış söylüyor canım. Kusura bakmayın, tam iyi olamadım. 12 gündür yatıyorum yani. Efendim. Şimdi ayet-i kerimeye dönelim. O birinci bölümünü anlattık. Yani Allah-u Teala buyurdu ki, bir soru sordu. İnsanların bir nefsin kazandığı içsel ve dışsal eylemlerinden kazandıklarını, yaptıklarını gören, müşahede eden, değerlendirmeye tabi tutan Allah'ın eşi olabilir mi? Soruyu sordu. Ama diyor Allah-u Teala buyuruyor ki, ama buna rağmen bana eş koştular. Bana eş koştular bunlar. Kul semmuhum. Peygamberimiz de burada buyuruyor. E sen onlara de. Bu isimlerini koysunlar bu tanrıların bakalım. Nedir yani bunların isimleri nedir? İşte Lat, Menat, Uzza var ya. O peygamberimizin doğduğu dönemde Araplarda meşhur putlar vardı. Hubel putu var. Hubel, en büyük Hubel putu. Taştan yapılmış Hubel putu. Lat, Menat, Uzza da onun yanındaki parlamento, sahte tanrılar, sahte putlar, tanrıları onun etrafında. Bir de onun küçükleri vardı, böyle küçük küçük, her kabileye ait efendim küçük küçük putlar vardı. 360 tane put vardı şeyde, Kabe'nin içinde. Böyle doldurmuştu oraya putları falan. Şimdi insanların Hubel putu kendi içinde kardeşim, nefsimiz ya. Nefsimiz en büyük put. Bu nefsin öyle büyük bir mabedi var ki dünya gelişti. Herkes orada ibadet yapıyor kardeşim. Bu nefsin öyle bir mabedi var ki. Şimdi ayet-i kerimede hem Furkan suresinde hem Câsiye suresinde Allah-u Teala bir soru soruyor. Gördün mü nefsini tanrı edinenleri? Baba. Eferaeyte menittehaze ilahehu heva. Gördün mü tanrısını Allah'ını nefis seviyesine indirenleri? O manada var orada. Esas o manadır yani. Bizim içimizde öyle bir mabet kurduk ki nefis tanrısını oturttuk oraya, durmadan ibadet ediyorlar. Böyle dehşet bir şey yani. Şimdi Yüce Allah buyuruyor ki onlara de bir isim versinler bu tanrılarına bari. Ama benim isimlerimi kullanmasın. Öyle Rab'mış bunlar. Allah'mış bunlar. İlah'mış. Benim isimlerimi kullanmasın. Onlar kendi isim bulsunlar, taksınlar bakalım. Bu sefer Allah-u Teala şöyle bir soru soruyor. Em tünebbiûnehu, yoksa onlar Allah-u Teala'ya bir haber mi veriyorlar? Bir bilgilendirme mi yapıyorlar? Bimâ lâ yâlemu filan. Yeryüzünde bilmediği bir şeyi mi bana söylüyorlar? Yani ben bir şey bilmeyeceğim, onlar bana bunu haber veriyorlar. Böyle bir şey var mı bu? Böyle bir güçleri var mı? Şimdi dikkat edin. Aynı soruyu Hucurat suresinin sondan 3. ayetinde de soruyor Allah-u Teala. Gul, de onlara. Etuallimûne Allâhe. Allah'a öğretiyor musunuz? Bir dinikum dininizi. Baba soruya bak. Evet, biz Allah'a dini öğretiyoruz kardeşim. Allah bilmiyor bu işi. Kur'an-ı Kerim eksik göndermiş kardeşim. Bu hocaları görüyorsun da nasıl din öğretiyoruz Allah'a. Bunu sormuş 1400 500 sene evvel zormuş. De onlara ya Muhammed, bana din mi öğretiyorlar? Şimdi bu ayeti bilen bir hoca konuşamaz. Fetva veremez. Kur'an'ı bilmeyen bir adam dinde fetva veremez. Bakıyorum hocalar Allah'a din öğretiyorlar ya. Allah bilmiyor. Allah-u Teala bunu soruyor burada. Aynısını başka bir ayette soruyor. Bak şimdi. Ha böyle hafiften geriye doğru gidersek oraya rastlayacağız ona. Bak şimdi. Ve ya'budûne min dûnillâhi. Allah'tan başkasına tapıyorlar. Mâ lâ yalurruhum ve lâ yenfe'u. O tanrılar onlara ne zarar verebilir, ne fayda verebilir. Ve yekulune diyorlar, ha ulay, bunlar, bu tanrılar, şufa'una indallah, Allah katında bize şefaat edecek diyorlar. Ba. Aynen bugün anlatıyor. Bu ayet bugün geldi, bugün. Önüne şefaat edecek bana diyor. O şeyim şefaat edecek bana diyor. Ha bu Müslümanların beynine bak. Tavuğa taksan tavuk kümesi bulamaz. Ya kardeşim Allah aşkına ya. Bunu söylüyoruz, şirk yapıyorsunuz. Bana şefaat edecek diyor. Bak. Gül de ya Muhammed onlara. اَتُنَبِّعُونَ اللّٰهَ Allah'a haber mi veriyorlar? Allah'a öğretiyorlar mı? بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ Gökte ve yerde bilmediği bir şeyi Allah'a mı öğretiyorlar yani bu adamlar? Şefaat bana aittir. قُلْ لِلّٰهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيعًا Bütün şefaat bana aittir diyor Efendimiz Zümer Suresi'nde. Evet. Efendim biz diyoruz ki yok efendim ölü de şefaat edecek de ölü de şefaat edecekse öyle diyoruz. Efendim çocukları küçük ölen küçük çocuklar öldü mü annesine diyecek sana mahşerde Sırat köprüsünde şefaat edecek ya. Ha kurban kesin kurban şefaat edecek ona. Ablara bak ya. Ha bu beyinle nereye gidersin kardeşim ya bu beyin. Bu beyin bu Kur'an'a yakışmıyor. Ama kabahati yok bu halkın ki. Halkın da kabahati var. Bize var. Hocalarda var kabahati. Neredeydik? Buradaydık. Şimdi Allah-u Teala buyuruyor. Ya bana benim bilmediğim bir şeyi haber veriyorlar veya en bizahirim bile kavm. Bu adamlar sahte söz konuşuyorlar. İkisinden biri ya bana bir şey öğretiyorlar veya yalan konuşuyorlar. Sahte konuşuyorlar. İki şıktan biridir bu diyor. Böyle şeyler olmaz efendim. Efendim ama bunu anlatayım ben size bir anlatayım. Bunun analizini yapalım. Bu insanlar niye böyle Allah'a şirk koşarlar? Neden böyle efendim yanlış işleri yaparlar? Bunun sebepleri var diyor Allah-u Teala. Sebepleri şu. Bel züyyine lillezine keferu mekru. O kafirlere entrikaları, mekirleri, entrikaları süslü gösterildi. Ha, burada çok ince bir analiz yapıyor. Psikolojik analiz yapıyor Yüce Allah. İnsan amellerini kendi kurduğu düzenini kafasındaki niyetler sistemini o İslam'a karşı olan o düzenlerini şeytan onlara süslü gösteriyor. Ve o da onu süslü gördüğü için yani bir bakıma affedersin aslında kadın dıştaki boyaları bir çıksa o boyaları bir sürmese var ya göreceksin o yapının ne kadar çöktüğünü. Ama ona bir sürü bir ton boya koyuyor. Ona bakıyorsun çok güzel görünüyor. Hiç alakası yok. Sahte boyalan olmuş yani. Ha? Efendim bir yıkasa yüzlerini göreceksin ne olduğunu dünyanın. Şeytan da öyle yapıyor. Süslüyor efendim, bir tombaya vuruyor senin amellerine, senin niyetlerine, senin düşüncelerine. Sen de güzel görüyorsun. Efemen züyyine lehu su'u amelihi fera'ahu hasana diyor Allah-u Teala. Efendim, Fatır suresinde. Kime ameli süslendiyse onu güzel görür diyor. Halbuki altın suyuna batırılmış sahte altın içi bakır, bakır. İçi bakır, bayrakları diyor, sen şimdi bakırı satarsın altın diye. Anlamam ki kuyumculuk. Anlamam. Ben bundan anlarım. Ben ne bundan? Bunu kuyumcusu benim. Bilginin kuyumcusu. Ama bana öteki kuyumda satarsın bana bakırı altın diye. Şimdi batırdın onu altın suyuna. Yedirdin bak abi altın diyor. Tamam. Mihenk taşında yok ki vurayım onu da. Alayı anlayayım onu. Mihenk taşı. Mihenk taşı Kur'an'dır bütün bilgilerin. Hangi bilgilerin sahte olduğunu, bakar olduğunu, cingo olduğunu bu söyler. He? Bu lavantonu bileceksin. Bu mühen taşını bileceksin. Şimdi Allah-u Teala buyuruyor ki Kehf suresinde اَلَّذ۪ينَ لَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ اَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنَعًا. Aman, aman. Dünya insanlığı kıyamete kadar bu Kur'an-ı Kerim'in yaptığı psikolojik analizlere yaklaşamaz. Mümkün değil. اَلَّذ۪ينَ لَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاتِ الدُّنْيَا. Dünya hayatında onların amelleri, gayretleri sapıtanlar ve hum onlar yahsebune zannederler, yuhsinune sun'a, güzel yaptıklarını zannederler de öyle olur diyor Allah-u Teala. Güzel yaptığını zannetmese bir insan niye yoldan çıksın ki? Sahte süs, efendim, sana bunu veriyor şey, nedir o? Şeytan, şimdi şeytanlarımız çoğaldı biliyorsun. Felsefeler, kitapları yazılıyor, sahte süs, gençlerin kafasını bunandırıyor, yoldan çıkarıyor. Zavallı çocuk yoldan bulamıyor ki. Gidiyor okuyor ona efendim, egzistansiyalizmin efendim, Jean-Paul Sartre'ın felsefesini çocuğu okuyor adam. Adam fıttırıyor çocuk, fıttırıyor. Diyor ona ki, sen bu dünyaya niye geldin diyor. Varoluşluk felsefesini anlat bana diyor. Anlatıyor ona diyor, ben bu dünyaya diyor, atıldım diyor Jean-Paul Sartre. Ben bu dünyaya atıldım diyor, öyle yaratılma maratılma falan diyor, bu dünyaya lüzumsuz geldim diyor, bu acılar dünyasına, bu belalar dünyasına niye geldim, yanlış geldik buraya biz diyor, varlığı inkar ediyor. Jean Paul Sartre bunu öğretiyorsun 18 yaşında çocuğa, ha felsefe diye, ha beyne bak işte bu, bak hoca, hoca, yoldan çıkarıyor çocuğu işte, bak. Ya bu felsefeleri ben okumasaydım, bu Kur'an-ı Kerim'in üstünü de anlayamaz. Anlayamaz. Ya şu adam diyor ki God is dead. Allah ölüdür diyor. Bunu okutuyor çocuğa felsefe diye. Jean-Paul Sartre Nobel ödülü almış adam ya. Fransız filozofu, büyük egzistansiyalist adam da. Böylece çocuklar perişan oluyor yani. Bu sefer وَسُدُّ عَنِ السَّبِيلِ yoldan çevrildiler. Şimdi ya Rabbi bunları bana niye anlatıyorsun diye bir soru sorsa. Diyor ki bak yoldan çevrilirsin. İki, çocukların yetiştirdiğin gençleri yoldan çevirirler. Bu her çağda olmuştur diyor. Sana da olur, senin çocuğuna da olur ha, dikkat et. Bunun için söylüyor, bu analizler bunun için yapılıyor. Yanlış fikirler yaldızlı gösterilir, süslü gösterilir. Davranışlar süslü gösterilir insanlara. Ve onlar yoldan sapıttırırlar, yoldan çıkarılırlar. Dikkat edin diyor Allah-u Teala, hem kendinize hem çocuklarınıza. Bakın. Bu çok önemli bir olaydır. Yakup peygamber ölürken, tam ölüm döşeğindeyken, geçenlerde bir defa daha söyledim onu size. Yeni gelenler için söylüyorum. Ölüyor, can çıkıyor diyor Allah-u Teala. اَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ اِذْ حَلَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ اِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِ Bakara suresinde 19. sayfanın sondan 3. ayeti. Ölürken çocuklara diyor ki benden sonra kime tapacaksınız? Bak bak bak bak bak bak. Çocuğunun din eğitimini düşünüyor, imanını düşünüyor. Ölüm döşeğinde iken bile. Anladın mı? Anladın mı? Yetiştirdiğimiz yavruları Allah'ın kulu yapmak zordur. Matematik daha kolay öğrenilir. Kardeşim, önce Allah'ını tanı. Bak, Yakup peygamberin oğlu Yusuf peygamber. O da peygamber. Onu kuyuya atanlar var ya, o zalimler. Onlara diyor ya. Onlara diyor ki benden sonra kime tapacaksınız? Benden sonra ne olacak bu sizin imanınız? Hangi baba bunu düşünüyor kardeşim? Bana bunu desenize Allah aşkına. Onun için bugün Amerika gençliği de %70'iyle sefalet içerisindedir. Perişandır. Siz zannetmeyin ya. Efendim? Şimdi burada yoldan çıkarılma, suddu anis sebil. Başka bir ifadeyle bunu soru olarak sorar Allah-u Teala. Fe enna tufekun. Nasıl döndürülüyorsunuz? Aynı soruyu soruyor. Defalarca sorar bu soruyu ya. Mesela aklıma gelen şu anda 7. yüzdeyiz bir ayet. Fe enna tufekun. Nasıl döndürülüyorsunuz? Demek ki döndürülme olayı var. İnsanoğlunun aklı devre dışı kalıyor. Nefis devreye sokuluyor. Ve devre dışı kalan akıl iradeyi ele alamıyor. Ve bu sefer insan bir de bakıyorsun dans etmeye başlıyor. Allah'a lüzum görmüyor. Allah nedir Allah? İşte aydınlık felsefesi Batı dünyasına böyle çıktı işte. Allah'ı göğe bıraktık dediler. Buraya dursun oraya. Buraya ne iş var? Yeryüzüne inme bize. Karışma. Buraya dur. Voltaire bu işte. Jean-Jacques Rousseau, Voltaire bunlar ya. David bunlar, bunlar ya. Zannetmeyin bunları biz okumadık ya. Söylüyorum adlarıyla. Kant. Ha bizde ne şimdi öyle diyorlar ya. Böyle Allah bizim işimize karışmasın ya. Ne? Öyle duruyor ya, dursun orada. Oralar idare etsin, o gökleri idare etsin. Yeryüzüne işi yok Allah. Buraya işi yok. İşte bak nasıl dönüyor adam. Nasıl dönüyor sırtını Allah'a. Efendim. Ve men yudlilillahu. Siz böyle yaparsanız, yoldan çıkarsanız. Ben de ne yaparım size diyor Allah-u Teala. Bu yoldan çıkışınızı tescil ederim. Bak sen yaptın. Ben de tescil ediyorum bunu. Ama dikkat et, fema lehu minha. Ama senin hiçbir rehberin olmaz. Bundan sonra seni kimse yola getiremez ey kulum. Dikkat et. Burada bir deadline var. Ölü çizgi var, ölü. Hani bizim şimdi kırmızı çizgi deriz ya. İşte Irak'ta kırmızı çizgimiz müzgimiz kalmadı artık şimdi. O çizgiler hep gitti. Nokta, nokta, nokta. Anlayın onu siz. Ben ne diyeyim. Şimdi bir de deadline var ya. Ölü çizgi, ölü, ölü. Buradan oraya geçtin mi diye cehenneme gidersin. Şimdi Allah-u Teala bu tip insanlara ne yapacağını söylüyor. Lehum azabun fil hayati dünya. Dünya hayatında onlar için bir azap vardır. Ve le azabul ahiret eşak. Ahiret azabı ise daha şiddetlidir. Ve ma lehum minallahi min vaad. Allah tarafından onlar için bir koruyuculuk da yoktur. Artık ben onlara müdahale etmeyeceğim diyor Allah Teala. Onlar yaptıkları amellerin ve inançlarının, gönül eylemlerinin cezasını hem bu dünyada hem ahirette çekecek. Bakın arkadaşlar, Kur'an-ı Kerim'in getirdiği hukuk anlayışı bir devrim yapmış. Zaten bundan din olduğu anlaşılıyor. Hukuk sisteminin, modern hukuk sisteminin cehennemi yoktur. Cehennem cezası diye bir cezası yoktur. Onun için felsefe ile din birbirinden ayrılır. Felsefenin ahireti yoktur. Bunları öğrenin gençler. Bunları biz ipliği kazar gibi topla iğneyle öğrendik bunları biz. Bak ne söylüyorum size. Ama öyle eylemler vardır ki diyor Allah-u Teala. Hem bu dünyada cezalandırılır hem ahirette cezalandırılır. Ama öyle eylemler vardır ki bu dünyada cezalandırılır ama ahirette kalkar. Ahirette cezalandırılmaz. Öyle eylemler vardır ki bu dünyada cezası yoktur. Öteki dünyada cezası vardır. Örneğin namaz kılmayan adam. Namaz kılmamanın bu dünyada hukuki bir cezası olamaz. Öyle İmam-ı Azam'a uyduruk fetvalar veriyorlar işte hapse atılır, idam edilir bilmem neler neler neler. Neler neler neler neler. Bunlar yatacak yeri yok. Ha ama namaz kılmamanın bu dünyada hukuki cezası yoktur. Ama ahirette cezası vardır. Ama zina etmenin bu dünyada hem cezası var hem de ahirette cezası vardır. Çünkü zina etme bir kamu suçudur. Hem suçtur hem günahtır. Yani suçla günah kavramını iyi öğrenin ha. Öğrenin ha. Bakıyorum bu profesör konuşuyor bir şey bilmiyor adam ya. Daha suçla günah karıştırıyor birbirini. Bu kavramlar çok önemli şeyler. Bilim bunun üzerine oturuyor. Dünyevi cezası olana suç deriz. Uhrevi cezası olana günah deriz. Ha öyle günahlar vardır ki hem dünyevi hem suç niteliğini taşır. Hem günah niteliğini taşır. Hırsızlık. Hem suçtur hem günahtır. Hem kul hakkı yiyorsun hem de kamunun amme hukuku gereği suç işliyor. Bunlar çok önemli noktalardır. Dolayısıyla dini eğitiminin varlığı budur işte burada. İşe o suça bir de günah boyutu ilave ediyor. Din diyor ki insana bunun ahirete boyutu vardır, uzantısı vardır. Böylece ahlakın, sosyal ahlakın temelinde ahiret inancı vardır efendim. İyi dinleyin. Şimdi burada da Yüce Rabbim iki cezadan bahsediyor. Dünya azabından bahsediyor ve ahiret azabından bahsediyor. Ve bunlardan ahiretteki cezanın çok daha şiddetli, çok daha ağır olduğunu söylüyor. Ve bu insanlar için Allah-u Teala mahşerde koruma görevi de yapmayacak. Bunları böyle cezalandırmayın diye veya böyle bir inisiyatif, böyle bir şefaat Yüce Allah kendisi bizatihi bu insanlar için kullanmayacaklar. Çünkü şirk koşan adam en büyük günah işlediği için artık onun umumi aftan, mahşerdeki umumi aftan, hani bizde var ya umumi haf ilan ediyor bazı hükümetle bazı dönemlerde efendim sayıyorlar şu suçu işleyenler bu aftan istifade edemezler. İşte mahşerde de Allah-u Teala'nın umumi affından istifade edemeyeceklerinin bir tanesi de müşriklerdir. Bir tanesi de anne baba hakkıyla gidenlerdir. Kul hakkıyla gidenlerdir. İyi dinleyin. Efendim şimdi biraz Allah-u Teala ders veriyor bize. Tabi bu ders biraz şey oldu, biraz böyle yoğun azaplarla, mazaplarla, günahlarla filan oldu. Sanki biraz gam kasafet geldi bize. Allah-u Teala perdeyi açıyor. Geçiyor cennete. Meselü cennetilleti vuhudel muttekun. Şimdi diyor Allah-u Teala takva sahiplerine vaat olunan cennetin misalini anlatayım size. Bir örnek anlatayım size diyor Allah-u Teala. Tecri min tahtihel enhar. Onun içinden ırmaklar akar. Okuluha daima, onun yemişleri devamlıdır. Ve zilluha, onun gölgesi de devamlıdır. Öyle dünyadaki gölgelere ben demedim. Manayı verelim. Tilke ukbellezine tekav. İşte takva sahibi olanların sonucu budur. Ve ukbel kafirine nar. Kafirlerin neticesi ise ateştir. Onların ödülü ise ateş olacaktır. Şimdi değerli kardeşlerim, takva sahiplerine vaat ettiği cenneti ele alıyor burada. Fakat burada çok kısa ele alıyor. Bu takva sahiplerine vaat edilen cennetin en güzelini Muhammed Suresi'nin 15. ayetinde anlatıyor. Orada muazzam bir cennet profili çiziyor, bir projesi çiziyor ve bu cennetin de önce bu dünyada insanın içinden ırmaklarının çıktığını söylüyor. Şimdi önce bu ayeti kerimede ki kavramlara kısa kısa açılım verelim. Cennet kelimesi biliyorsunuz aslında biz bahçe anlamına geliyor. Bizim bildiğimiz bu bahçe, bostan. Fakat bu bahçe, bostan kelimesinin öyle bir anlamı var ki cennet olabilmesi için her bahçe cennet olamaz. Her bostan da cennet olamaz. Cennet olabilmesi için bütün ağaçlarla kaplı olması lazım. Meyvelerle kaplı olması lazım. Yukarıdan baktığın zaman toprağı göremeyeceğin şekilde bitki örtüsü olması lazım. O bitki örtüsü meyve olur, şu ağacı olur, bu önemli değil. Önemli olan o kadar sık bir orman, o kadar sık ağaç ve bitki örtüsü var ki toprağını göremiyoruz. Çünkü cennet kelimesi cenneden gelir, örtülmüş anlamına gelir cenne. Cenin, çocuğun anne karnındaki çocuğa cenin denmesi de görünmemesinden kaynaklanır. Cin kelimesi de bu kelimeden gelir. Görünmeyen varlıklara cin dediğimiz için bu kelimeden gelir. Bak bu kelime nelere kaynaklı geliyor, nerelere. Ama asıl mana görülmemek demektir. Örtülmüş, örtüldüğü için içi görünmeyen anlamına gelen manadır asıl. İşte bunu cinler görülmediği için görünmeyen varlıklara cin denir. Hatta mikrop görünmediği için ona da cin denebilir. Bilir diyorum bak. Denir demiyorum, böyle bir anlamı yok. Şimdi cennetin manası bu. Bizi Allah-u Teala mahşerde takva sahiplerini öyle bir bahçede, öyle bir yere koyacak ki bitki örtüsünden toprak görülemeyecek. Böyle bir manzara, böyle bir cennete koyacak. Ve böyle bir cenneti de vu'del muttaku, takva sahiplerine vermiş. Nedir takva sahipleri? Bunu defalarca size konuşmuştum. Hatırlarsanız söylemiştim. Aslında takva, doğuştan getirdiğimiz takva, bağışıklık sistemidir. Manevi bağışıklık sistemi. Biyolojik bağışıklık sistemi gibi Allah bizim içimizde yaratılıştan manevi bağışıklık sistemi koymuş efendim. O manevi bağışıklık sistemini biz eğitimle, din eğitimiyle, ibadetlerimizle onu geliştiririz de o takva sahibi adam ya böyle bir kokladı mı, şeytani midir, değil midir diye bir bakar içine, iç gözü oluşuyor onun, gönül gözü oluşur bunun diyor Araf suresinde. Bir de bakarsın o içindeki fırtınaların rahmani mi şeytani mi olduğunu anlayacak kapasiteye gelir diyor. Ha, buna takva diyor. Takva aynı zamanda bir gıdadır demiştim size, hatırlayın. Manevi gıda. Takva bir elbisedir efendim. İç elbisesi, iç. Bizim dıştaki elbisemiz var ya, bu elbise. Ha. Aynen böyle iç elbisemiz var. İçteki ayıplarımızı örter. Buna takva diyor. Tabii bunu şimdi ben size bir vaazda ancak anlatırım. Bana kısaca söyledim. Şimdi bu takva sahibi adam bu durmadan bu dünyada hap alıyor. Ne hap alıyor? Takva hap alıyor. Manevi gıda hap alıyor bu adam. Yani ibadetlerini yapıyor. Günahlardan kaçıyor. Anlıyor musun? O manevi bağışıklık sistemini yaralayacak herhangi bir davranışta bulunmuyor. Nasıl bizim biyolojik yapımızdaki bağışıklık sistemi efendim, affedersiniz, AIDS hastalığıyla şununla bununla hani deforme ediliyor ya, AIDS anlamı budur biliyorsunuz. Manevi bağışıklık sisteminin yok olması demektir. AIDS hastalığı manası bu. Ha, her hastalığa açık demektir yani. AIDS hastası olan adam. E nereden kazandı bunu? İşte yanlış kan alırsın, yanlış fikir enjekte ederler sana veya efendim zina edersin, şunu yaparsın, bunu yaparsın, kaparsın. Da! İşte manevi takma, manevi bağışıklık sistemi de böyle bir takım yanlış işlerden, haramlardan mikrop kapardı. Onun da virüsleri var. Bak virüsü aldım, 12 gündür atamıyorum. Çıkmıyor. Bu da öyle. Bu da öyle, takvada virüs almayacağım. İşte bu adam, bu takva sahibi olan adamlara Allah-u Teala diyor, ben bir cennet vaat ettim diyor. Bunun içine ırmaklar akıyor diyor. Fakat bu ırmakların adını vermiyor. Bunlar ne ırmağıdır diye sorsak burada yok. Onu Muhammed suresinin 15. ayetinde veriyor. Diyor ki fiha enharum min ma'in gayri asin. Bozulmayan sudan ırmaklar. Öyle öyle öyle dünyadaki gibi su durur efendim bardağa veya cücüme. Cücüm cücüm derler. Trabzonlu var mı içinizde cücüm? Kafaka kafaka. Nasıl anlıyorlar? Kafaka Rumcasıdır yani. Ha. Efendim su orada durdu mu biraz? Bir de bakarsın yosunladı. Öyle benim cennette kuluma hazırladığım su bozulmaz, yosun tutmaz diyorlar. Fiha enharun min lebenin lem yetegayyer damu. Nehirlerden bazıları da diyor Allah-u Teala. Sütten. Süt nehri, süt. O. Ama diyor hiç tadı bozulmayan süt. Dünyada süt durdum hemen bozulur biliyorsun. Hemen onu yoğurtlaşmaya başlar. Peynir yaparsın. Hani, çökelek yaparsın. Falan. Ama benim orada kuluma hazırladığım süt ırmağı hiç bozulmaz. Ve enharun min hamril lezzetilli şaribi. İçenlere tat veren şarap ırmağı. Yani içecek ırmağı. Şarap burada içecek anlamına gelir. Şurup. Şurup ondan gelir. Anladın mı? Yoksa bir alkol değil yani. Ha. Şarap tatlı ırmak verir bana. Şerbet. Ve enharun min aselin musaffa. Süzme baldan ırmaklar. Aman Allah. Aman Allah. Şimdi Mevlana hatırlarsanız bunu bir defa daha demiştim onu size. Mevlana dedi ki talebesine, ey oğul içindeki ırmaklara bak. Su ırmağı, süt ırmağı, süzme bal ırmağı, şurup, şerbet ırmağı. Uf, uf, uf, uf. Mevlana diyor ki, o cennetteki ırmaklar buradaki senin gönlünden çıkacak, oraya doğru akacak diyor Mevlana. He, he. İşte takva bu. Ezan mı okuttunuz ya? Yani hacı bu saatlerin ekranlarını siz kadranların öne alıyorsunuz siz galiba. Bayraktar Hoca kessin bu vaazı da bitirsin öyle mi diyorsunuz? Şimdi kısaca söylüyorum, su ırmağı bizim içimizdeki namus iffet ırmağıdır efendim. Bu dünyada iffetli olamayan o ırmaktan orada içemez. Su iffeti temsil eder. Temizliği, eteğe temizliği ifade eder. Efendim? Sütirmani karakter ifade eder. Karakter. Hani beni emzirmeyen anne benim annem oluyor ya, beni doğurmayan emzirdiği zaman karakterime etki ediyor. Süt karakteri temsil eder. Efendim? Şarap irmaniyi ifade eder. İlahi aşkı ifade eder. Efendim? Süzme bal irmaniyi ifade eder. Tövbeyi, kendi hatasını göstermeyi ifade eder. Arkadaşlar, bala hangi yabancı maddeyi atarsanız at, bal onu içinde tutmaz. Bal onu hep dışarı atar. Hep yukarı atar onu. Ona ne yabancı madde atarsan at, hakiki bal onu dışarı atar. İşte bir insanın bu dünyada hatalarını görürse, kendi içinde tutmazsa, hatalarını da görüp tövbe ederse, orada bu irmak ona verilecek. Bu süzme bal ırmağı verilecek ona. Anlayın. Kur'an'a bakın. Ah, bu kitabı bize öğretselerdi. İşte diyor, bu ayet yarıya kaldı. Ya Bayraktar hocam, o telefonu niye açık tutuyorsun? Sen de cuma kılmıyor bu adam şimdi. Bana değil telefon. Yani sen de niye açık tutuyorsun onu? Hocam. Demek ki değerli kardeşlerim, bu takva sahibi adam denen bu dört tane ırmağın içinden çıktığı, gönlünden, beyninden çıktığı adamlar bunlar. Bunlar bu dünyadan ahirete doğru bu ırmakları akıtırlar. Namuslarıyla, karakterleriyle, ilahi aşklarıyla, tövbeleriyle, günahlarını görmeleriyle, Allah'ın huzuruna itiraf etmeleriyle. İle. İşte bu cenneti onlara hazırladım diyor. Allahu Teala bizi böyle bir cennete nasip eylesin. Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'i doğru anlayan, doğru anlatan, doğru tatbik eden kullarından eylesin. Amin. Allahu Teala hepinizden razı olsun. El Fatiha.